Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wis saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Salawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, para sahabat, lan semanten ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndherekake sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken wonten ing pepanggihan punika kita kaji malih Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Inggih menika tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu wonten ing Al-Qur'an. Lan sak menika mlebet urutan ayat kaping 86. Saking urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita mendhet saking selatanipun Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing kitabipun Nidaatul Rahman li Ahli Iman. Nah, Allah Subhanahu wa taala ngendikake wonten ing surah Al-Munafiqun ayat kaping 9 tumuki 11. Allah paring firman a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah paring firman nimbali tiang-tiang mukmin ya ayyuhal ladhina amanuhi wong kang bodho iman la tulhikum amwalukum wala auladukum ojo nganti bondo-bondo sira lan uga anak-anak sira ngliruwake sira ang dzikrillahi saka dzikir utawi saka iling marang Gusti Allah. Wa may yaf'al dzalika sing sapa wong ngindakke kaya mengkono kuwi mau faulaika humul khasirun mula wong-wong kuwi kalebu wong kang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum lan belanjakno sebagian apa kang wis ingsun rizkiake marang sira kabeh. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut sadurunge teka marang salah sawijine saka sira yaiku mati. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib banjur dhewekne ngomong jaluk marang Tuhane. Laula akhartani ila ajalin qarib kok nggih paduka mboten ngakhiraken dumateng kula ajal kula sekedap kemawon. Rakitang sekedap kemawon. Kok mboten dipun akhiraken. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mula kula bakalan sedekah lan kula bakalan nindakke salat. Kula bakalan dados tiang-tiang ingkang saleh. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha lan Gusti Allah ora bakalan ngakhirake jiwa sapa wae menawa wis teka wektu ajali. Wallahu khabirum bima ta'malun lan Gusti Allah maha pirsa lawan apa wae kang sira tindake. Bapak Ibu para pemirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala ngendika ngene ayat menika, "I'lam ayyuhal qari al-karim anna hadzan nida'al ilahiyya lahu khaturatuhu wa sya'nuhul 'adzimu." Kedah kula panjenengan sami mangertosi menawi ayat punika menika ayat ingkang penting. Ayat ingkang penting sangat. Faqad nada ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala ibadahul mu'minina likamali hayatihim bi imanihim. Allah Subhanahu wa ta'ala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin menika merga kesempurnaan panggesanganipun kanthi keimananipun. Mereka dipun timbali kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Menika merga kasempurnaan panggesanganipun kanthi imanipun. Pramila Allah nimbali ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman. Inggih menika iman dumateng Allah, yakin menawi Gusti Allah menika Rabb. Iman lan ugi dadosaken Islam menika dados agamanipun. Iman menawi Muhammad menika nabi lan rasulipun Allah Subhanahu wa taala. Lan Allah Subhanahu wa taala nimbali menika liyakula lahum nahiyan kangge Gusti Allah ngawisi. Dumateng tiang-tiang mukmin menika pramila Allah ngendika latul hikum. Aja nganti ndadekake sira kabeh kuwi lirwa. Maknanipun latus ghilukum. Aja nganti ndadekake sira kabeh kuwi dadi sibuk. Napa amwalukum. Aja nganti bondomu, bondo donyamu kuwi ndadekake lirwa sira kabeh. Ndadekake sibuk sira kabeh. Kasurat au qallat ambo bondo menika akeh utawi setitik. Awit tiang menika wonten sing dadi lirwa sanadyan to bondo donyane niku janjane nggih namung setitik. Ananging mergo ngurusi bondo donyane ngantos nglirwake salate. Nggih. Sanadyan bondo donyane menika wau nggih namung janjane sithik. Nah niku nggih wonten. Lan wonten ugi ingkang nggih bondo donyanipun kathah. Menika lajeng dados lirwa saking ibadahipun. Kasurat au qallat ambok bondo donyane menika akeh utawi sithik. Wa ayu nau'in kanal malu. Lan bondone menika wau saking jenis napa kemawon. Sawa'un kana malu tijaratin au sina'atin au zira'atin. Entah menika bondo dunya ingkang arupi tijarah menika dol tinuku utawi sinaah menika nggawe utawi napa contonipun damel sinaah utawi pabrik niku damel napa kemawon sing iso didol utawi ziraah utawi nika tani. Au ghairu dzalika utawi napa kemawon la tusghilukum an ibadatillahi ta'ala. Aja nganti ndadekake sira lirwa saka ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Sawaun kanatil ibadatu salatan au hajjan au jihadan. Ibadah menika arupi salat, haji utawi jihad. Utawi napa kemawon wala yulhikum auladukum aidon an ibadatillahi ta'ala. Lan aja nganti anak-anak sira kuwi nglirwake sira saka ngibadah marang Gusti Allah. Semono uga aja nganti nglirwake sira la an salatin saka salat, wala hajjin wala jihadin, wala an dzikrillahi ta'ala saka salat saka haji saka jihad utawani saka dzikir marang Gusti Allah. Napa saged kok anak menika saged nglirwake saking salat saged kemawon. Anak menika saged nglirwake saking haji saged kemawon. Nggih, mergo nyukupi napa kebutuhan anak ilmiyen sing janjane menika sanes pokok. Ananging mergo pengen nyenengke anake dhisik lajeng kewajiban hajine menika dikereke. Nah, menika kan ateges anake menika sampun nglirwake saking zikir utawi ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Janjane duwite saged kangge haji rumiyin, anake kangge nyenengke anak rumiyin. Utawi ampun ngantos nglirwake saking jihad lan ugi saking zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ibadatin hiya dzikrullah azza wa jalla. Kullu ibadatin hiya dzikrun lillahi azza wa jalla. Sakai baying ibadah kuwi zikir marang Gusti Allah azza wa jalla. Terus ibadah napa kemawon menika janjane zikir dumateng Allah taala. It la takhlu ibadatun min dzikrillah hatta siyam. Awit ibadah menika mboten saged diuculke saking sing jenenge zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Utawi mboten saged dipisahke kalih zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngantos babagan ibadah poso menika semanten ugi mboten saged dipisahke saking zikir dumateng Allah taala. Fa innahu dzikrun lillahi taala bil qalbi. Ibadah siam menika ugi kalebet zikir dumateng Gusti Allah kanthi kalbunipun. It laula dzakarallaha la akala shaimu au syariba. Awit nek tiyang niku mboten eling dumateng Gusti Allah, tiyang wae mesti bakalan dahar utawi bakalan munjuk. Ya, mergo eling kali Gusti Allah niku kan lajeng dhewekne menika nahan. Mboten dahar, mboten munjuk wonten ing siyamipun. Lajeng wonten firmanipun Allah taala, wa may yaf'al dzalika sing sapa wonge nindakake kaya mengkono kuwi mau, ai bi an alhathu amwaluhu au auladuhu. Sing sapa wae ninggake kaya mengkono kuwi mau, maknanipun sing bondo dunyane lan uga anak-anake kuwi nganti nglirwaki dhewekne. Au humama'an utawi loro-lorone nggih bareng antarane bondo lan anak-anake menika wau kabeh nglirwaki saking zikir, saking an ibadatillah, saking ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allati ta'budu biha ibaduhu min ada'il fara'idi wal wajibati ala ikhtilafiha. Kang menungso utawi hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala menika ngibadah kanthi ibadah menika. Arupi nindakake napa ingkang dados kewajiban Allah Subhanahu wa taala utawi kewajiban saking Gusti Allah. Fa ulaika al-bu'da'u humul khasiruna yaumal qiyamati bihilmanihim minal jannati wa na'imiha. Nah, wong-wong ingkang kalebet tiang-tiang ingkang tebih menika wau. Wau kan nebihaken. Bondo dunya wau nebihaken saking zikir, saking ibadah dumateng Allah taala. Nah, tiang-tiang sing adoh menika wau, sing tebih menika wau, tebih saking zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala menika wau, inggih menika tiang-tiang ingkang rugi mengke wontening dinten kiamat. Kanthi dhewekne menika dipun tebihaken saking surga lan ugi saking kenikmatanipun. Wa wujudihim fi daril adabi. Lan tiang-tiang wau menika lajeng dipun lebetaken wonten ing darul adab, wonten ing neraka. Haitsu la ahla wala mala wala walada. Ingkang teng mriku teng neraka niku mboten duweni keluarga, mboten duweni bondo donya, mboten duweni anak. Kados Allah taala firmanaken, qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin. Kandakno sak temene wong-wong kang rugi iku ya iku wong-wong kang rugi jiwane lan keluargane mengko ana ing dina kiamat. lak yo kaya mengkono kuwi mau kerugian kang nyoto. Lajeng firmanipun Allah Subhanahu wa taala wa angfiku mimma razaqnakum lan belanjakno sebagian apa kang wis ingsun rizkiake marang sira kabeh. Ai min malin wa ilmin wa kullu khairin yaiku arupa bondo dunya, arupa ilmu, arupa sakabeh kabecikan. Niku kedah dibelanjaki sebagianipun. Ilmu menika ugi dibelanjaki wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala. Bondo dunya menika ugi sebagianipun dipun belanjaki wonten ing merginipun Allah Subhanahu wa taala sedaya kesaenan. Ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken dados rezeki dumateng hambanipun minal jahi nggih arupi ugi kemuliaan nggih fa innahu yunfiku minhu fi qada'i hajatin man ya'juzu an qada'iha. Nah piyambake menika nginfaki kangge napa nyekapi napa ingkang dados kabetahan tiyang ingkang betahaken. Tiyang ingkang boten saged nyukupi kebutuhane. Nah. Illa bil wasitati wa in kana al matlubul awwalu fi hadzal amri ada uzakah. Amboa napa ingkang dipun maksud ingkang dipun suwun ingkang napa ingkang dipun suwun wonten ing ayat menika ingkang dipun maksud wonten ing ayat menika sing paling napa sing paling dhisik niku sing paling disuwun menika napa inggih menika zakat nggih terus belanjakna wonten ing mriki sing dimaksud sing paling dhisik dhewe niku zakat ananging sakliyane zakat menika ugi kalebet wonten ing mriki. Dibelanjakke arupi sedekah, dibelanjakke arupi infak. Niku mboten namung sing wajib. Ada uzakah wasadaqat alwajibah. Zakat lan ugi sedekah ingkang wajib, kal jihadi wal infakil mutaayyini. Kal infaki alal abawaini wazaujati wal waladi. Nggih menika napa? Kados dene napa? Kados dene jihad lan ugi infak ingkang sifatipun menika khusus infak dumateng rama lan ugi dumateng ibu. Nah menika kan ugi infak ingkang wajib. Semanten ugi infak dumateng garwa lan ugi putra. Menika ugi wajib. Lan sanes-sanesipun. Walhamdulillahi innahu ta'ala lam yakul wa angfiku ma razaqnakum bal qala mimma ay mim ba'di ma razaqnakum. Lan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menika anggenipun ngendikan mboten ma razaqnakum apa-apa kang wus ingsun rizkiake marang sira kabeh. Menika ateges saged sedantenipun ananging mimma wonten ing mriki mimma menika maknanipun sebagian ora kabeh saking napa ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun paringaken dumateng kula panjenengan sami arupi rezeki prambila napa zakat menika kan nek pun tumugi nisab nek menika zakat mal menika kan rong setengah persen. Rong setengah persen. Mboten sedantenipun. Semanten ugi zakat wonten ing napa pertanian niku nek leh ngurusi utawi leh ngileni banyu menika nganggo mesin, nganggo biaya menika namung 5% nek mboten menika 10%. Menawi pun dumugi limang wasak. Nek panenanipun menika dumugi limang wasak. Nah, semantan ugi wa fi hadzal amri al-ilahi dalilun ala wujubi ta'jili ikhraj zakati idza wajabat wa hala hauluha. Wonten ing dawuhipun Allah Ta'ala punika niki wonten dalil wonten pitedah wajibipun gage-gage ngedalaken zakat menawi sampun wajib utawi menawi sampun dumugi haul. Wa kadzalika sa'irul ibadati idza dakhala waqtuha. Semanten ugi sedoyo ibadah nempun dumugi wekdalipun utawi impun mlebet wekdalipun. Menika gek enggal gage-gage ditindakke. Ampun diulur-ulur. Niki janjanipun mlebu wektune ananging diulur-ulur. Niki janjanipun dumugi nisape ananging diulur-ulur lan ugi haulipun. Ananging dipun ulur-ulur. Nah, wonten mriki wonten dalil wajibipun ngedalaken zakat menika niku gek gage-gage. Menawi sampun dumugi wekdalipun, sampun dumugi nisabipun. Semantan ugi sedoyong ibadah niku gek gage-gage ditindakke menawi sampun mlebet wekdalipun. Lajeng firmanipun Gusti Allah min qabli ayatiya ahadakumul maut sadurunge teka marang salah sawijine sira yaiku mati. Ai maknanipun min qabli ayyantahiya ajaluhu wa yati malakul mauti liqabdi ruhihi. Sadurunge teka ajali utawa sadurunge teka marang dhewekne malaikat maut kanggo njabut ruhe. Wa fi hadza dalilun qati'un ala wujubi ada'il wajibati fi awqatiha. Lan wonten ayat menika ugi dados dalil wajibipun nindakake kewajiban-kewajiban niku wonten ing wekdalipun. Sawa'un kanat zakatan au salatan au hajjan au ghairaha. Entah menika bentukipun zakat utawi salat utawi haji utawi sanesipun. Semanten ugi kaqadha idduyun kados dene bayar utang. Bayar utang menika ugi kalebet wonten ing mriki. Sadurunge mati. Supados gek gage-gage nek dhewekne sampun man qaddara ala sadadiha. Sampun saged mbayar utawi sampun saged mbalekke utange menika. Wa dzalika li adamil ilmi bi sa'atil wafah. Kados mangkaten menika merga kula panjenengan sami mboten mangertosi kapan wekdal wafat kula panjenengan sami. Al mautu qad ya'ti baghtatan. Sing jenenge mati menika nek teko kan ujug-ujug. Fakam min na'imin mata fi naumihi wa kam min musafirin mata fi safarihi wa kam min raqibin mata fi rukubihi. Lak nggih kathah sing jenenge wong turu menika lajeng bablas mati. Musafir menika mati wonten ing safaripun. Tiang sing numpak kendaraan mati wonten ing kendaraanipun. Wa kam min sahihin marido wa mata fi maradi. Lan kathah tiang ingkang sehat lajeng sakit lajeng mati wonten ing sakitipun menika, gerahipun menika. Lan firmanipun Allah Ta'ala fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lajeng dheweke nembe ndonga demi nembe nyuwun dumateng Gusti Allah nalikanipun pun mati menika wau nembe nyuwun. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, duh Gusti. Kok paduka mboten ngakhiraken dumateng kula ajal kula rakitang sekedhik iki mawon. Piyambake nyuwun supados wafatipun supados ajalipun menika dipun akhiraken. Rakitang sekedap iki mawon. Rakitang nggih ila waktin yumakkinuhu fihi ayusaddiqa wa yuaddiyal huquqa. Rakitang wekdal ingkang saged nyukupi kanggo dhewekne nindakake sedekah utawi nindakake kewajiban-kewajiban ingkang dereng ditindakake menika wau. Pramila Allah ngendikake fa asaddaqa wa akum minas salihin supados kula saged sedekah lan kula kalebet tiyang-tiyang ingkang salih. Ha menika pangarep-arepipun. Supados dhewekne saged sedekah kanthi bondo donyanipun. Lan piyambake menika kalebet tiyang-tiyang ingkang salih kanthi saged nindakake bi an yahujja wa ya'tamira wa yusalli wa yasila arrahima wa yarham alfuqara. Sobatos dhewekne menika kalebet tiyang ingkang salih saged nindakake haji, saged umrah, saged nyambung silaturahim. Saged nulung utawi saged paring rahmat dumateng tiyang fakir. Lan ugi sedaya napa ingkang saged ditindakake arupi kesaenan-kesaenan. Kabina il masajid wa duar al yatama wal infak alal jihad wa ma ila dalika. Kados bangun masjid rumiyin, kula mang akhir iki, mungkin kula tak bangun masjid rumiyin. Utawi kula tak bangun omah kangge bocah yatim rumiyin, utawi kula ka infak teng pondok rumiyin, utawi kula ka tak infak kangge jihad rumiyin lan sak piturute. Illa hadza illa anna hadza tamanniya wa hadza talab la yujdihi syai'an abada. Ananging nggih pangarep-arep punika nggih menika mboten saged napa mboten saged dipun wujudaken. Li anna hudura malakil mauti liqabdi ruhi la yaruduhu ahadun illallah. Awit nggih wontenipun malaikat maut nggih, malaikat maut wau hadir kangge njabut ruh niku mboten saged ingkang saged mbalekke kejabi namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, awit Allah Subhanahu wa taala menika sampun netepaken, sampun mutusaken lan keputusan menika mboten saged dipun rubah. Mergo namung pangarep-arepipun menungso. Nek dhewekne sampun mati. Pramila Allah Subhanahu wa taala ugi ngendikake wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Lan Gusti Allah ora ngakhirake jiwa nalikane wis teka wektu mangsa ajali. Fa idza kana ta'ala al-qawi al-qadir la yu'akhiruha fahal yu'akhiruha ghairuhu minal makhlukina al-marbubina al-ajazah al-halikin. Nek Gusti Allah mawon mboten ngakhiraken, la napa saged menungso ingkang saged ngakhiraken. Gusti Allah kemawon mboten ngakhiraken, nek sampun dumugi ajalipun, sampun dumugi titi wanjinipun Gusti Allah mboten ngakhiraken. Lan napa malih menungso, napa malih menungso, napa malih makhlukipun ingkang mboten gadahi kegiatan, mboten gadahi daya napa-napa. Nah menika tentu kemawon langkung mboten saged ngakhiraken. Lajeng firmanipun Allah, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menika maha pirsa kelawan napa kemawon ingkang Allah taala mau pirsa kelawan apa wae kang padha sira tindakake. Nah wonten ing mriki Allah yahuddu bihi ta'ala al-mu'minina ala islahi a'malihim wa tazawudi li akhiratihim. Allah Subhanahu wa taala wonten ing mriki yahuddu. Yahuddu menika napa? Nyurung utawi motivasi tiang-tiang mukmin menika supados ndandani amal salehipun. Lan ugi pados sangu tazawud, menika pados sangu, pados bekal kangge akhiratipun. bi'ilamihin kanti Allah Subhanahu wa taala menika paring pirsa dumateng hamba-hambanipun menawi Allah menika muttaliun ala a'malihim. Pirsa dumateng sedaya amal-amalipun. Khabirum bima biha. Mau pirsa dumateng sedaya amal-amalipun makhlukipun. Sawa'un makana minha salihan au fasidan. Arupi amal menika arupi amal ingkang salih utawi amal ingkang fasid. Allah Subhanahu wa taala menika maha pirsa. Ala falyuraqibil abdu rabbahu fayusahhiha muqtaqidahu wa yuhsinu amalahu. Pramila menungso menika supados rumangsa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Rumangsa dipun awasi dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila dhewekne menika lajeng dandani amal-amalipun. Wa yulazim dzikra rabbih biqalbihi wa lisani. Lan ugi tansah zikir dumateng Rabbipun, dumateng Tuhanipun kanthi kalbunipun lan kanthi lisanipun. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansapun melayakan Allah Subhanahu wa taala wa akhiran ayyuhal qari al-karim ilaika khulasata mahawahu hadzan nida' al-ilahi al-karim fahfad wantafi bihi. Lan ingkang pungkasanipun nggih Bapak Ibu para pamirsa Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansapun melayakan Allah Subhanahu wa taala menika wonten ringkesan napa ingkang dados kandungan saking ayat ingkang mulya punika. Pramila monggo kula panjenengan sami jagi lan ugi monggo kula panjenengan sami tansah mendhet manfaat saking mriki. Ingkang sepisan, hormatu tasyaghuli bil mali wal waladi idza kana yahmiluka dzalika ala idaati ba'dil faraidi au tarkil huquqi wal wajibati kadzikrillahi ta'ala wa fi'lil khairat. Haramipun kula panjenengan sami menika sibuk kanti bondo dunya, kanti anak-anak, menawi menika saged ndadosaken kula panjenengan sami menika nglirwaki saking kewajiban utawi sebagian kewajiban utawi ninggalke napa ingkang dados kewajiban nggih kados ini dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ugi nindakke kesaenan-kesaenan. Nah, menika dados haram nggih atasyaghul bil mal nalikanipun saged nggih saged nglirwaki saking napa saking ibadah nggih kula panjenengan sami menika dados haram nggih atasyaghul bil mal nggih menika sibuk nggih kanthi bondo donyanipun. Ingkang kok kalih hormatu takhil haji ma'al qudrati alaihi. Haram ngakhiraken haji nek dhewekne menika sampun nggadahi napa sampun nggadahi sangu sampun nggadahi napa kemampuan menika haram. Wa tasyaghul anhu bil mali wal waladi lan ugi merga dhewekne menika nglirwaki ngibadah haji merga napa merga sibuk kanthi bondonipun sibuk kanthi anak-anakipun utawi taswifan au mumatalah. Taswif utawi mumatolah menika ngulur-ulur. Dados kudune saged ditindakke taun niki lajeng dipun ulur kalih dhewekne. Lajeng ingkang ketiga wujubuz zakati, wajibipun nindakke zakat utawi mbayar zakat. Wa hurmatu takhiriha an waqtiha lan haram hukumipun ngakhiraken saking wekdalipun. Lajeng ingkang kosekawan menika dipun anjuraken kangge kula panjenengan sami nindakake kesaenan-kesaenan kados dene sedekah ingkang sifatipun wa nawafil al ibadah semantan ugi ibadah ingkang sifatipun sunnah arupi siam salat lan sanes-sanesipun. Lajeng ingkang pungkasan latan sadzikra dal akhirati fa innal mauta allazima tarikuha fadhkur hadha. La tansa dzikra dalil akhirah. Ampun ngantos kula panjenengan sami menika nglalekke eling dumateng akhirat. Awit napa sing jenenge maut menika menika mesti bakalan dumugi. Sing jenenge maut nggih, sing jenenge mati menika mesti bakalan dumugi. Mereka setunggalipun pepesten. Pramila fadkul hada. Kula panjenengan sami menika supados ngimut niki. Kula panjenengan sami menika supados ngimut menika. Senenge mati menika setunggalipun pepesten, pramila ampun nglalekke eling dumateng akhirat. Awit mati menika setunggalipun pepesten. Nek kula panjenengan sami mati menika pun mboten iso golek sangu kangge akhirat. Mekaten sekedhe ingkang saged kita aturaken ngene faedah saking tafsir surah Al-Munafiqun ayat kaping 9 tumugi 11. Wonten kelentenipun atur kita nyuwun pamapunten. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.